To program Trzeciego Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 25 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów. Wciąż nie ma wyników do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Szpital powiatowy w Sanoku wstrzymuje przyjęcia przez protest głodowy pielęgniarek domagających się podwyżek. Specjalna grupa amerykańskich śledczych bada sprawę paczek z małymi bombami wysłanych do polityków. Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów w 649 gminach i miastach. To oficjalne informacje, które podała Państwowa Komisja Wyborcza. Przenosimy się do PKW, gdzie właśnie zakończyła się konferencja prasowa i gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, czy dowiemy się w najbliższym czasie, jakie są wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich? No mam dobre informacje. Może się to stać jeszcze tej nocy. Przewodniczący PKW, sędzia Wojciech Hermeliński, zapowiedział, że komisja z przekazaniem tych oficjalnych wyników wyborów do sejmików nie będzie zwlekać ani sekundy. Jeśli protokoły z terenu będą zatwierdzone o drugiej na przykład albo o trzeciej w nocy, to PKW od razu o tym poinformuje i przygotuje stosowne obwieszczenie. A przy okazji przewodniczący Hermeliński tłumaczył też nam, dziennikarzom, dlaczego tak długo czekamy na te oficjalne, całościowe wyniki. A przypomnę, że czekamy już trzecią dobę. Te wybory, jak już kiedyś wspominałem, są wyborami szczególnymi. Uroda, że powiem, taka, że obejmują w zasadzie cztery wybory. Wybiera się przecież tutaj przedstawicieli do rad gmin, powiatów, do sejmików województw, jak również wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Także jest to potężne zadanie. To potężne zadanie to m.in. przygotowanie ponad 120 tysięcy obszernych protokołów. Wystarczy, że gdzieś wkradnie się jakiś błąd proceduralny albo pomyłka. I cały ten proces rusza od nowa. Zdarzyło się też tak, że komisja po prostu zmęczona liczeniem głosów odmówiła dalszej pracy. No i trzeba było powołać nową. I tak było w Warszawie. No a w dodatku w tym roku też te wybory przeprowadzane są według nowej ordynacji wyborczej. Trzeba było zatrudnić więcej osób w komisjach. Trzeba było też część członków tych terenowych komisji przeszkolić wręcz od podstaw, jeżeli chodzi o obsługę procesu wyborczego. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Szpital powiatowy w Sanoku od dziś wstrzymuje przyjęcia planowe. Powodem jest trwający od tygodnia protest głodowy pielęgniarek. Jak informuje placówka, w związku z tym nie jest w stanie zapewnić prawidłowej opieki nad pacjentami. Szpital zaznacza, że przyjęcia odbywać się będą tylko w nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej hospitalizacji. Głodówkę prowadzi 35 pielęgniarek. Nocują na materacach i łóżkach polowych w pustych salach jednego ze zlikwidowanych oddziałów. Protestujący domagają się m.in. podwyżek pensji o 500 zł, waloryzacji wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów szkoleń i kursów. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest w sporze zbiorowym z dyrekcją od 2014 roku. W szpitalu pracuje ponad 350 pielęgniarek. Prezydent Donald Trump poinformował, że zmobilizował wszystkie służby federalne do wyjaśnienia sprawy przesyłek z ładunkami wybuchowymi wysyłanych do polityków Partii Demokratycznej. Prowadzący dochodzenie są przekonani, że paczki wysłała ta sama osoba albo grupa osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przesyłki z niewielkimi bombami rurowymi domowej produkcji zostały wysłane m.in. do byłego prezydenta Baracka Obamy i byłej sekretarz stanu Hillary Clinton. Zostały one przechwycone przez agentów Secret Service podczas rutynowych kontroli. Paczki z prowizorycznymi ładunkami wybuchowymi wysłano także m.in. do miliardera George'a Sorosa, byłego prokuratora generalnego Erika Holdera oraz nowojorskiego biura telewizji CNN. Podejrzaną przesyłkę otrzymała również parlamentarzystka Maxine Waters. W takich chwilach musimy się zjednoczyć i wystosować bardzo jasne, mocne i jednoznaczne przesłanie, że na groźby i akty przemocy politycznej nie ma miejsca w Stanach Zjednoczonych. Mówił prezydent Donald Trump, zapowiadając schwytanie i ukaranie sprawców. Dochodzenie w sprawie przesyłek prowadzi zespół specjalny do spraw terroryzmu, w skład którego wchodzą przedstawiciele FBI, Secret Service, Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego oraz Departamentu Sprawiedliwości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Parlament Europejski chce wycofania z rynku jednorazowych plastikowych produktów od 2021 roku. Teraz odpowiednimi regulacjami zajmą się unijne rządy. Od wyniku negocjacji przedstawicieli Europarlamentu i krajów członkowskich zależeć będzie ostateczny kształt przepisów. Beata Płomecka. Na cenzurowanym są te produkty z tworzyw sztucznych, które najczęściej zaśmiecają plaże, morza oraz oceany i stanowią 70% wszystkich odpadów morskich. To m.in. patyczki kosmetyczne, słomki, mieszadełka, patyki do balonów i plastikowe sztućce. Propozycję w tej sprawie pod koniec maja przedstawił wiceszef komisji Frans Timmermans. Te produkty nie znikną całkowicie. Z półek sklepowych nadal będzie można wypić koktajl i wyczyścić uszy jak dawniej, ale będą one musiały być po prostu zrobione z innych materiałów. Chodzi o to, by produkty były wytwarzane z materiałów podlegających w większym stopniu rozkładowi. Komisja uważa, że dzięki tym przepisom uda się uniknąć szkód środowiskowych, których koszt do 2030 roku stanowiłby równowartość 22 miliardów euro. Komisja ma też nadzieję, że prace nad przepisami w tej sprawie zakończą się do wiosny przyszłego roku, jeszcze przed majowymi wyborami do Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szczecin, Koszalin, Bydgoszcz, Zielona Góra i Wrocław. W tych miastach będzie dziś najcieplej. 12 stopni. 11 w Gdańsku, Poznaniu i Katowicach. 9 w Warszawie i Przemyślu. Najmniej 6 w Suwałkach. Sporo chmur i deszcz w całym kraju. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze prawie punktualnie 6 minut po północy. Właśnie teraz. No już jestem. 567 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć. Na znanym portalu społecznościowym już złożyłam przywitania. Dobry wieczór wszystkim tam zebranym i na grupie, i na stronie. Zapraszam ciepło i tam audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy bez zmian. csm@polskieradio.pl. Obiecany Tom Jork dziś będzie. Od razu odpowiadam na pierwsze pytania, które padły. No pewnie, że będzie. No przecież inaczej zaczynać nie możemy. Come and find Niejako wywołana zostałam do tablicy do stworzenia dzisiejszej audycji zdecydowanie filmowej, bo jeżeli już będziemy grać muzykę Suspirni to Majorka, ależ przepiękną, jakże eklektyczną, no to aż szkoda by było następne, godzina 1,5 godziny 20, no może tak, prawie 40 minut tej muzyki grać będziemy tak na oko, to szkoda by było nie wykorzystać tego momentu i nie sięgnąć jeszcze po ścieżkę dźwiękową Johanna Johanssona do przedziwnej Mandy i Colina Stetsona jeszcze raz do Hereditary i Maxa Richtera do nowego filmu. I co tam jeszcze mamy? No, mamy jeszcze Colina Stetsona w dużych ilościach, bo mamy Colina Stetsona z serialu The First. No dobrze. To opowiadać długo nie będę, bo w sumie nie ma o czym, natomiast na pewno jest, zdecydowanie jest czego słuchać. Thom Yorke, Suspiria. I znowu zapomniałam uprzedzić. Proszę nie regulować odbiorników. To Tom York. mam nadzieję, że wszyscy niedługo wybiorą się na Suspirię. Chociaż to taki bardzo, bardzo przedziwny horror. Jak piszą, to horror nie dla każdego. A co najciekawsze, jeżeli chodzi o ten film, to tylko i wyłącznie, ale nie mogę tego potwierdzić, bo jeszcze nie widziałam. W każdym razie tak wszyscy piszą. Tylko i wyłącznie damska kobieca obsada. I to jest coś, co... No, okej. Okay. Dakota Johnson, Chloe Moretz w głównych rolach, Mia Goth, Tilda Swinton, Jessica Harper i Małgosia Bella między innymi również. Do muzyki Toma Jorka, do Suspirii wrócimy jeszcze. To nie było koniec ścieżki dźwiękowej, bo album do tego filmu, album z muzyką jest dwupłytowy. Ja stwierdziłam, że też podzielę tę muzykę na dwie części, czyli zaczniemy od Suspirii i na Suspirii będziemy kończyć Ciemną Stronę Mocy dziś, ale zanim, no to Johan Johansson i Mandy. Przy okazji, bo też były pytania, za tydzień, tak, za tydzień się słyszymy 1 listopada i dużo muzyki Johana Johanssona, w związku z tym będzie w audycji.

Rewelacyjny film Hereditary, czyli dziedzictwo w reżyserii Ari Aster i muzyka Colina Stetsona. Zasłuchałam się chyba za bardzo. O, jak pięknie i punktualnie za 5 sekund minie godzina pierwsza. Max Richter.